انس نے گئی حدیث ابو صالح سے سنی ہے اور ان کے سماع کی ان کے ابو صالح سے سماع کی تصدیق طبقات ابن سعد میں موجود ہے، مگر بھئی طبقات کا جو موجودہ نسخہ نہ اس میں مجھے یہ حدیث ملی نہ سماع کی تصدیق، لیکن موجودہ نسخہ ناقص ہے، اس کا بہت سا حصہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے، کچھ حصے دریافت ہوئے ہیں تو اس کو لوگوں نے تباہ کر کے طبقات میں شامل کر دیا ہے، لیکن طبقات کا نسخہ جو دوبارہ چھپا ہے اس میں بعض جگہ ایسی عجیب غریب تحریف ہے جو کسی طرح سے نشان کتاب کے مناسب اور نہ ہی واقعات سے جوڑ کھاتی ہے۔ مجھ کو تو شبہ ہے شاید دار احیاء التراث العربی میں عیسائی کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک آدھ حرف ہٹا دیے جس سے پورے جملے کی حقیقت بدل گئی، اور عیسائیوں سے اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ بہرحال اگر اس روایت کو ثابت مان لیا جائے تو قرطبی کہتے ہیں ما کشفت کنف انسا کے معنی من حرام، میں نے کسی مؤنث کا کپڑا حرام کی نیت سے نہیں کھولا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ ابو عوانہ کی حدیث میں ہے ما کشفت کنف انسا لا بحلال ولا حرام، اس لیے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی ہے اے قبل ذالک، حافظ ابن حجر نے انہیں کے اتباع میں جمع کیا ہے، لیکن ابن قیم کا نام نہیں لیا اور یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ توارد ہوا ہے کہ ابن قیم نے یہ توجیہ اعلام الموقعین میں کی اور تہذیب السنن ابی داؤد میں کی، اور یہ دونوں کتابیں ابن حجر کے مطالعے سے گزری ہیں، اور خاص طور سے تہذیب السنن اصل میں ابن حجر کی عادت ہے کہ یہ آدمی اچھی باتیں مستحضر رکھتا ہے اور موقع پر چپکا دیتا ہے اور دوسرے کا نام نہیں لیتا۔ کہ آپ اگر ایسی واضح بات کہ جو بالکل بداہتن سمجھ میں آتی ہے تو گاہ بگاہ میں بھی یہ کرتا ہوں، حوالہ نہیں دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی واضح بات نہیں کسی عالم کا فائدہ تو میں اپنی طرف منسوخ نہیں کروں نہ اس کو پسند کروں۔ قالت ثم قتل بعد ذلك فی سبیل اللہ تعالی، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو آپ کی کیا اس کو پڑھنے دیں، دوسرا اس کو پڑھنے دیں، پڑھ لے بھونگل پڑھ، اس کو بھونگل کیوں کہا، بھونگل، ابھی اس کی قرآن دیکھنا اسی انداز کی آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عن علي هشام بن يوسف بن حجاج قال اخبرنا معمر بن سوري قال قال لي قال لي وليد بن عبد الملك ابلغنا عن علي، اچھا آپ نے مطالعہ نہیں کیا، چلے ایک حدیث پڑھ کے چھوڑ دیں، دیکھو بعد میں تیمم کر لیں گے، تیمم کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے پانی میں، اور اگر پانی ہو تو تیمم کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس طرح کو سرکا دیجیے گا مالک کو۔ قال للوليد بن عبد الملك أبلغك أن عليا كان في منقذف عائشة، وليد بن عبد الملك مجھ سے کہنے لگا کیا تم کو یہ معلوم ہوا کہ علی نے عائشہ علی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے عائشہ کو تہمت لگائی. قلت تھا طبقات وغیرہ کے اس میں واقعی وغیرہ کی روایات میں دیکھتے ہیں ولی واقعی یا کہیں کسی اور کی روایت میں سے مجھ کو استفاد نہیں. ولید نے جب یہ سوال کیا تو زہری ایک دم چونک اٹھے کہ اگر لا کہتا تو مشکل اور اگر نام کہتا ہوں تو بہت بڑی بات ہے. پھر میں نے سوچا میری تو عادت صدق کی ہے, میں نے سچ سچ کہہ دیا کہ نہیں. پھر اس نے پوچھا پھر کیا بات. انہوں نے کہا تمہاری قوم کے دو آدمیوں نے مجھ سے بیان کیا. عائشہ کہتی تھی کان علی مسلمن کی نشانی. یہاں دو روایتیں مسلم بفتح اللہ, اس کے معنی تو یہ کہ وہ عفت سے محفوظ تھے, اور دوسری روایت مسلیمن بکسر اللہ, اور اس کے معنی یہ ہے کہ واقع عفت میں وہ خاموش تھے. عام مخلص صحابہ کی طرح انہوں نے کوئی دفاعی جملہ نہیں کہا. یہاں اسی طرح سے اس حدیث میں واقع ہوا ہے. آگے ہے فراجعوه فلم يرجع وقال مسلما بلا شك فيه وعليه وكان في اصل الحديث كذلك. فراجعوه میں ہو ضمیر کس کی طرف آئے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے, حافظ کی بات بعد میں کہتا ہوں, کرمانی کہتے ہیں یہ ضمیر زہری کی طرف عائد ہے, اور مطلب یہ ہے کہ زہری سے اس سلسلے میں رجوع کیا گیا تو انہوں نے رجوع نہیں کیا, یعنی پھر ولید کے ہاں نہیں گئے. یا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بولے, مگر یہ مطلب بعید ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں راجعوه میں ہو ضمیر ہشام یوسف کی طرف عائد ہے, اور مطلب یہ ہے کہ جب ہشام یوسف نے یہ حدیث سنائی تو ان کے طلامدہ نے لفظ مسلمن کے بعد میں رجوع کیا تو انہوں نے اسی لفظ کو ذکر کیا اور کہا مسلمن بلا شکل تھی. یہ بھی ہو, میں کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا کہ راجعوه کی ضمیر بخاری کی طرف عائد ہو, اور مطلب یہ ہے لوگوں نے امام بخاری سے اس لفظ کے سلسلے میں مراجعت کی کہ آیا یہ مسلمن ہے یا مسیئن ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رجوع نہیں کیا اور فرمایا مسلمن بلا شک, اور فرمایا وکان فی اصل العتیق کذلک, یعنی جو قدیم اصل ہے استاد سے سن کر لکھی گئی ہے اس میں اسی طرح سے. اس مراجعات کا سبب یہ ہے کہ یہی حدیث بطریق عبد الرزاق ام معمر نقل کی گئی ہے, اس میں مسلمن کے بجائے مسیئن اس علاوہ اس فائل میں اساءت واقع ہوا ہے. اسی طرح ان سے عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اور ان کے طریق سے اسماعیلی اور نعیم تخریج فرمائی ہے. بخاری شریف میں یہاں مسلمن کے بجائے ابن سکن اور نسوی کی روایت میں مسیئن واقع ہوا, لیکن یہ روایت کلام بالا کی روشنی میں مرجوح معلوم ہوتی ہے. مگر راجح یہی روایت ہے بخاری سے باہر، کیونکہ عبدالرزاق کی روایت میں مسیم ہی واقع اور احساس سے مراد وہی ان کا کلام ہے. لم یضیق اللہ علیہ النساء سوا کثیر اور سکوت. چلیے رومان اسی طرح سے یہاں اس سند میں واقع ہوا ابن سکن کی بغدادی عیاض بلقاسم سہیلی ابن ابی زید اور ایک بہت بڑی جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ وہم ہے. عمر رومان تو عہد نبوت میں فات پا چکی تھی. مسروق تابعی ہیں. مسروق ان کو کہاں پا سکتے ہیں جو ان سے براہ راست حدیث سنیں. عمر رومان کی وفات ذی‌الحجہ سن 6 ہجری میں ہوئی ہے کما قالہ الواقدی وابن سعد. مگر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس قول کو تسلیم نہیں کیا اور کہتے ہیں یہ تو واقعی کیا قول پر مبنی ہے اور واقعی ایسے شخص نہیں ہیں جن کی وجہ سے آسانی سے صحیحہ کو رد کر دیا جائے. اور امام بخاری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. انہوں نے تاریخ اوسط اور تاریخ صغیر میں فصل مماتا فی خلافت علی بکر وغیرہ میں یہی احادیث بخاری کی اسی سند سے نقل کی اور اس کے بعد لکھا وروا علی بن یزید بن القاسم ماتت ام رومان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر بخاری کہتی ہیں فی ہے نظر و حدیث مسروق اسند. یعنی مسروق کی ہے حدیث سند کے اعتبار سے اقوا ہے اس لیے وہ ارجا ہے. ابراہیم حربی کہتے ہیں مسروق نے ام رومان سے اس وقت سنا جب وہ 15 سال کے تھے. واللہ تعالی عالم. الباری میں وہم واقع ہو گیا. میں نے کہا کہ فصل مماتا فی عہد ابی بکر فی خلافت ابی بکر او قریب حافظ نے لکھ دیا حافظ ابن حجر نے فی فصل مماتا فی عہد عثمان. یہ وہم ہے. میں نے ساری الٹ ڈالی اور دو نسخے دیکھے کہیں عہد عثمان میں اس کا تذکرہ نہیں ملا. پھر الٹنا شروع کیا کتاب کو تو فصل مماتا فی عہد ابی بکر نو قریب منہو میں عبارت مذکورہ ملی. چلیے اب یہاں کوئی آدمی تم میں سے کہہ سکتا ہو سکتا ہے یہ نسخہ اور ہو وہ نسخہ اور ہو. حافظ ابن حجر کے سامنے جو نسخہ تھا اس میں فصل میں ماں کا عہد عثمان میں ہوگا تو اس سے حافظ پر کیسے رد کیا جا سکتا ہے. اب محض عقلی گھوڑا دوڑانے والوں سے کیا گفتگو کی جائے گی. یہی کہا جائے گا اس سکوت بہتر ہے. ما کل نفس له جواب جواب ما یکره السکوت. چلی ایسے آپ پڑھ رہے ہیں جیسے کوئی سارنگی بجانے والا بھیک منگا بھیک مانگنے کے لیے سارنگی بجاتا ہے اور اس میں اپنی آواز ملاتا ہے اور پتہ چلتا نہیں یہ سارنگی کی آواز ہے یا اس کی بھیک منگنے کی آواز ہے. ماہل کریں گے. چلیے ابنی کو ابھی ہی پڑھ لیتے تو اس سے اچھا تھا. طلبت ابنی ہے اس کو اتنا بھی پتا نہیں, ابنی کو ابھی پڑھ رہا ہے. تکبر ہے, تکبر تیرے اندر بدبخت, تجھے آتا ہی نہیں کچھ. یہ یونس ہے جو ایک مرتبہ کسی کے بارے میں کہہ دیتا مستند ہوتا ہے. زندگی گزر گئی ہے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے خباستوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے استعدادوں کو ناپتے ہوئے. چلیے کیا پڑھا, کیا بیان کروں, ایک حرف نہیں معلوم ہوتا ہے آپ سے. چلیے بات آئے تو سمیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نام بات ابو بکری بات نام بفرت موشین آئی کا میں آفاقت اللہ والی ہما بنا کے دیں نہیں پاپا پایا انہوں نے, مگر اس حال میں کہ ان کے اوپر بخار تھا لرزہ کے ساتھ ناپل لرزہ. چلی بتا تو آئی نہ کیا ایک کر رہا ہے احمق آدمی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بات نام تو چھوڑ دو, تمہارے تو بس کا ہے نہیں, تم پڑھ ہی نہیں پا رہے. آپ لوگوں کی مکاری یہ ہے جہاں آپ سے عبارت نہیں پڑھی جاتی ہے, ایک ایک حرف دو دو حرف پڑھتی ہے. چلیے یہ جتنے گجراتی طلبہ ہیں یا وہاں سے پڑھ کے آئے سب کی مکاری ایک ہے. چلیے چلیے یہ مکاری وہاں چلے گی, یہاں نہیں چلے گی. وہاں کے اساتذہ کو تم لوگ دبا لیتے ہو, وہ اشارے مجبوری میں کچھ بولتے نہیں. چلیے قالت بحمد اللہ لا بحمد احد. حاکم نے علوم الحدیث میں بطریق محمد ابن مسلم نے وارہ نقل کیا ہے کہ میں نے حبان تلمیز ابن مبارک سے سنا, فرما رہے تھے میں نے مبارک سے پوچھا انی لاستعظم قول عائشہ, مجھے تو حضرت عائشہ کی بات بحمد اللہ لا بحمد احد ولا بحمد بہت بھاری معلوم ہوتی ہے. تو عبداللہ مبارک نے فرمایا ولت الحمد اہلہ, حمد کو اسی کے حوالے کر دیا جو اہل الحمد ہے یعنی رب العالمین. چلی صاف پڑھیے صاف پڑھیے, مجھے الجھن ہوتی ہے. یہ تمہارے پڑھنے والے ہیں, یہ دیکھیے بھائیں بھائیں کرتے ہیں, گھائیں گھائیں نہ الفاظ ظاہر معانی ظاہر. چلیے چلیے چلیے بس چلیے تقرؤ تلقونہ بألسنتکم وتقولوا الورق الکذب. یہ حضرت عائشہ کی قرات ہے, اس کو باب ضربہ سے پڑھتی تھی اور اس کا مصدر ولق مانتی تھی, لیکن متواتر قرات ہے تلقونہ بفتح التاء واللام وتشدید القاف المضمومہ تلقی سے اے تاخذ و یاخذ بعض قیم بعض. چلیے چل رہی کیا یار ابھی منافع یدافع. چلی کیف بنسبی, ہوا یہ تھا ابو سفیان ابن حارث نے حضور کی مذمت کی تو آپ نے فرمایا کون جواب دے گا, مختلف لوگوں کے نام آئے, آپ نے پسند نہ کیا, آخر میں حسان کا نام آیا, انہوں نے زبان لمبی سے نکالی کہ اب آپ لوگوں نے اس شیر حملہ آور شیر کے متعلق یہ کام کیا ہے. آپ نے فرمایا میرے نسب کو کیا ہوگا, یعنی ابو سفیان میرے چچا زاد بھائی ہیں اور شاعر کا خاصہ ہے کہ جب وہ گالی دینے پہ آتا ہے تو تو پورے خاندان کو لپیٹ لیتا ہے. حضرت جاؤ ابو بکر کے پاس, یلخص لک نسبی, وہ میرا نسب تمہارے لیے ملخص کر دیں گے. حضرت ابو بکر نے حضور کا نسب مبارک ملخص کر کے پیش کر دیا. اس پر حضرت حسان نے فرمایا, لَأَسُلَّنَّكَ كَمَا تُسَلُّ الشَّارَةُ مِنَ الْجِينِ, میں آپ کو اس طرح نکال لوں گا جیسے بال آٹے سے نکال لیا جاتا ہے اور اس پر آٹے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان بن حارث کی مذمت میں اشعار کہے, وَإِنَّ سِنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ حَاشِمٍ بَنُ بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ وَمَنْ وَلَدَتْ أَبْنَاءُ زُهْرَةَ مِنْهُمُ كِرَامٌ وَلَمْ يَقْرُبْ عَجَائِزَكَ الْمَجْدُ. حضرت حسان نے ابو سفیان بن حارث پر طنز کیا, ماں کی طرف سے, حضور آبا و اجداد کی طرف سے حر الاصل ہیں, جیسے آپ کے آبا حر, آپ کی امہات و جدات کو. لیکن ابو سفیان ابن حارث کا مسئلہ بالکل برعکس تھا, اس کی دادی ہی وادی تھی اور اس کی ماں بھی وادی تھی. تو حضرت حسان نے ادھر سے طنز کیا کہ تو کہاں ان کا مقابلہ کر سکتا ہے ان کا ننیحال جدیحال سب حر, ان کی دادیاں حرہ, دادی حرہ, ان کی والدہ حرہ, اور تو باندھی زیادہ ہے. چلیے, وقال محمد بن دثنا عثمان بن قطعی سے میں نے اشارہ نہ نبی نے قال سبق و حسانا وقال ممن قطر علیا قطر علیا, کیا بندہ ہے خدا, کیا بندہ ہے خدا, میں کس قدر جو ہے اہتمام سے مطالعہ کر کے آتا ہوں اور معانی علوم بیان کرتا ہوں, تم نااہلوں کو جو ہے اس کے لینے کی صلاحیت نہیں. کیا تم پڑھو گے جب عبارت کے الفاظ نہیں صحیح پڑھ سکتے ہو, تو معانی کا کیا کرو گے. چلیے بس چلیے, بے بد وقت یہ شعر ہے سور کہیں کا, مردود کہیں کا, اتنا واضح لفظ نہیں تجھ سے پڑھا گیا, دور مر جاتے کہیں, بے حیا یہ تیرا تکبر تھا, خبیث نہیں کا. چل بس, کیا پڑھ ہے, چھوڑ بس, مردود تیرے بس کا نہیں ہے, خبیث نہیں کا, چل بس, تیرے بس کا ہے ہی نہیں. یشبب بابیات اللہ, تشبیب کر رہے تھے کچھ ابیات کے ساتھ. تشبیب کہتے ہیں کسی غیر معین عورت کے محاسن کو ذکر کرنا, کسی کو تغزل بھی کہا جاتا. وقال حسان لذان ما تزن بریوت و تصبح غرسا من لحوم الغوافل, حسان عقیفہ ہیں, رضان صاحبت الوقار ہیں, ما تزن بریوت کسی صحبت شبہے کی بات کے ساتھ متصف نہیں کی جاتی. وہ تصبح غرسا من لحوم الغوافل, اور صبح کرتی ہیں اس حال میں کہ بھوکی ہوتی ہیں غافلہ عورتوں کے گوشت سے, یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتی ہیں. اسی میں سیرت ابن حشام میں آگے ہے, عقیلت و حی من لغی ابن غالبی, کرام المسائی مجدہم غیر زائری, مہذبت قد طیب اللہ خیمہا و طہرہا من کل سوء و باطلی. اور ابن اسحاق کی روایت میں آگے ہے, فَإِن كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي زَعَمُوا لَكُمْ فَلَا رَفَعَ صَوْتِي إِلَيَّ أَنَامِلِي فَكَيْفَ أُعْدِي مَا حَيِيتُ وَنُصْرَتِي لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ زَيْنِ الْمَحَافِلِ. چلیے, یعنی تم تو کہہ رہے ہو ما تزن بریوت و تصبح غرسا, اور تم ایسے تو ہو نہیں, تم نے تو تہمتیں لگائی, غیبتیں کی ہیں. چلیے لیما تازنی لہو, چلیے لیما تازنی لہو, نون کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا. کیوں اجازت دیتی ہو ان کو دخول کی, آپ کے پاس آنے کی؟ چلیے یعنی اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حسان آیت کا مصداق ہیں تو انا سے بڑھ کر کون سا عذاب ہو سکتا؟ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, صلی وسلم وبارک على نبی المصطفى على آله واصحابه من الهدى قال في التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا وشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل ذنبنا فراح الشر والعاصي والخطا والذنب اللهم اغفرنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت وما بعد. وبالإسلام المتسلمين على أبي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في جنتهم كانوا يعلمون. قال باب غسل في الحديبية. حديبية حدباؤ کا مصغر ہے اور یہ آئے ثانیہ صاحب محکم نے تحقیق تفصیل تشدید دونوں نقل کی ہے, لیکن تحقیق کی مشہور ہے یہی امام شافی اسماعی اور حصے علماء نے نقل کی ہے, بلکہ احمد ابن حجاز عالب سے منقول ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اسم جائز نہیں, یعنی تشدید جائز نہیں ہے. وہاں پر ایک طرف تھا حدبا کبڑا, اس کے نام پر اس جگہ کا نام حدیبیہ پڑ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے دوشنبے کے دن یکم ذوالقعدہ سن 6 ہجری کو روانہ ہوئے ہیں. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اور ہشام بن عروہ نے جو عروہ سے نقل کر دیا کہ یہ قصہ شوال کا, تمام محققین ابن کثیر ابن قیم وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ راوی کا وہم ہے. اصلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے مقامی حدیبیہ پر بار مکہ نے آپ کو روک دیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا. کافی رد و قضح کے بعد اس بات پر صلح ہوئی کہ اس سال کے بجائے آپ آئندہ سال عمرہ کریں گے. اسی دوران آپ نے حضرت عثمان کو مکہ مکرمہ بات کرنے کے لیے روانہ کیا. یہاں یہ شہرت ہو گئے کہ عثمان شہید کر دیے گئے. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو نا جزن نہ ہو, اور صحابہ سے آپ نے جہاد پر بیٹھ لی. اسی لیے اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہہ دیتے ہیں, ورنہ اصل کے اعتبار سے تو یہ عمرہ تھا. امام بخاری کی عادت ہے کہ جب تاریخی امور کو ذکر فرماتے ہیں تو اس کے تمام متعلقات کو یکجا کر دیتے ہیں, یہاں پر بھی انہوں نے یہی کیا. ربیہ سے متعلق جتنی بھی احادیث تھی سب کو جمع فرما دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقول اللہ تعالی قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجرۃ الآیۃ وبه ما حدثنا خالد بن مخرج ما حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني صالح بن کیتان عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن زید بن خالد قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الحدیبیہ فاقابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم اخبر علينا فقال اتدرون ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله اعلم فقال قال الله قال الله اصبح من عباد مؤمن وكافر من كوكب. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ سے نقل کرتے ہیں. ایسی حدیث کو اصطلاح محدثین حدیث قدسی، حدیث الہی اور حدیث ربانی کہا جاتا ہے. عام حدیثوں میں اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہو کہ حدیث قدسی میں نسبت اللہ کی تصریح ہوتی ہے اور غیر حدیث قدسی میں تصریح نہیں ہوتی ہے، گوبھی اور وہ سب اللہ کی طرف سے. قال تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لیکن وحی کی دو قسمیں، مطلوع اور غیر مطلوع. وحی مطلوع تو قرآن ہے اور وحی غیر مطلوع دیگر احادیث ہیں. قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے خاص احکام ہیں جو حدیث قدسی کی نہیں ہے. قرآن لفظاً و معنی متواتر ہے، حدیث قدسی میں ہمیشہ یہ بات نہیں پائی جاتی کہ عین ممکن ہے کہ کوئی حدیث قدسی ایسی ہو جس کے لفظ معنی متواتر ہو اور کوئی ایسی ہو جس کے الفاظ متواتر نہ ہوں، وہ معنی متواتر ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث قدسی اخبار احاد میں سے ہو. احادیث قدسی پر علماء نے مستقل کتابیں تالیف فرمائیں. چلیے، جو کافر بالکوکب، یہاں ایمان و کفر سے حقیقی ایمان و کفر بھی مراد ہو سکتا ہے اور شکر و ناشکری بھی مراد ہو سکتی ہے. اگر کوئی آدمی مترنا بنو ابتدا کہتا ہے اور انواع کو مؤثر ذات مانتا ہے تو ایسا شخص حقیقتاً کافر، اور اگر مؤثر ذات نہیں مانتا علامت کے طور پر کہتا ہے تو ایسا شخص کافر نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی بات زبان سے نہ نکالے. مترنا بنو اقضا، اور اگر کوئی مترنا لرحمت اللہ کہتا تو یہ شخص اللہ کی رحمت بارش کو اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے. مومن مسلم کی ایک روایت میں اصبح من عبادی مومن و کافر وارد ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصبح من عبادی شاکر و کافر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سے شکر مراد اور کفر سے ناشکری. واللہ تعالی اعلم. جنران جو ہے سو قسم غصا غنائم ہنن فی ذی القعدہ عمرتن معاہ جتی جنران میں بھی تحقیق و تصدیق و مجاہد اکثر حضرات تحقیقی کو راجح قرار دیتے ہیں. یہ حدیث ابواب عمران 239 صفحے پر آ چکی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ما قال حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن طرف اليه فاحرم اصحابه ولم يحرم. ابو قتاده في مستمر حدیث کا ٹکڑا جو ابواب حج میں اسی سند سے 243 پر آ چکی ہے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال تعدون انتم الفتح فتح مكه وقد كان فتح مكه فتحا ودعنا نعد الفتح بياتا بزوان يوم. يعني تم فتح مكه کو فتح کہتے ہو, ہم تو حقیقتا بیعت رضوان کو یعنی یوم الحدیبیہ کو فتح شمار کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی فتح ہیں. فتح مکہ کا فتح ہونا تو ایک امر بدیہی ہے اور حدیبیہ کا فتح ہونا بدو وجہ ہے. ایک تو یہ صلح فتح مکہ کا سبب بن گئی. فریقین میں یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال کے لیے جنگ بند کی جاتی ہے. قریش اس معاہدے کو کیا کر رہے ہو تم, کتاب کے اوپر لکھ رہے ہو؟ قریش اس معاہدے کو 2 سال نہیں نباہ سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں بنو خزاعہ کے خلاف اپنے حلیفوں بنو بکر کی مدد کی, جس کی وجہ سے معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا. اور دوسری وجہ صلح حدیبیہ کے فتح ہونے کی یہ کہ اس سے قلوب فتح ہو گئے. جب مصالحت ہو گئی, فریقین ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے, آپس میں ملاقاتیں ہوئیں, تو کفار نے مسلمانوں کو جانچا اور پرکھا اور یہ دیکھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہمارے ساتھ رہتے اور ہمارے ہی جیسے اخلاق و عادات کے حامل تھے, لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے ان کے اندر ایسا انقلاب برپا ہو گیا جیسے رات و دن میں ہوتا ہے کہ ساری اندھیری دور ہو گئی, کایا پلٹ ہو گئی, نور ہی نور پھیل گیا. یہی لوگ اخلاق عالیہ فاضلہ کے حامل ہو گئے. اور اس کی جو بات اندر خانہ پیش آئی یہ کہ بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن حالات کی مجبوری سے کچھ کر نہیں سکتے تھے. صلح ہو جانے کے بعد ان کی ہمت بڑھی, موقع ملا اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. چنانچہ اس 2 سال کی مدت میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے ابتداء اسلام سے لے کر اب تک ہوئے تھے یا اس سے بھی زائد مسلمان ہوئے. چلیے. ونحن نعد الفتح بياتا رضوان يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة والحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 آدمی تھے. شرکائے حدیبیہ کی تعداد میں بڑا اختلاف ہے. ابن اسحاق نے 700 تعداد لکھی اور کہتے ہیں 70 بدنہ تھیں اور ایک بدنہ 7 کے لیے کافی ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے 700 افراد کے لیے 70 بدنہ کافی ہو گئی. لیکن کتب حدیث میں ان کی تعداد بہت آئی ہے 1300 سے لے کر 1800 تک کے اقوال پائے جاتے ہیں، یعنی 1300، 1400، 1500 اور اسی طرح 1700، 1800، یہ سارے اعداد کتب حدیث میں آئے. لیکن یہ ایک بدیہی بات ہے، یہ بڑا شدید اختلاف ہے، اس کے دور کرنے کی کوئی آسان صورت نہیں. اس لیے محققین نے یہاں پہنچ کر پھر دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہ ترجیح کا راستہ امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ کی رائے یہ 1400 کا عدد ارجا ہے، اس لیے کہ اکثر صحابہ برائے ابن عازب، جابر ابن عبداللہ، سلمہ ابن اکوا اور معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی احادیث میں یہی عدد وارد ہوا ہے، اور اکثر روایات مسلم شریف میں وارد ہوئی ہیں. تو جو عدد اکثر صحابہ سے منقول ہے اس کو ترجیح حاصل ہوگی. اس کے بعد امام نووی وغیرہ کی رائے ہے کہ 14 اور 15 میں کوئی تعارض نہیں ہے، جس نے 14 کہا قصر کو ساقط کر دیا، جس نے 15 کہا قصر کو پورا کر دیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں 1500 کی تعداد ابن عباس کی تصریح منقول ہے، اور یہی ابن سعد نے لکھا ہے، اس لیے اس کو ترجیح ہے. اور مزید وجہ ترجیح یہ ہے کہ ابن سعد نے لکھا ہے 1525 افراد کے، حافظ ابن حجر اس کو تحریر قرار دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ابن عباس کی اس روایت کی طرف حافظ ابن حجر نے اشارہ کیا، اس کو ابن مردوی اور بعض دیگر حضرات نے تخریج کیا ہے، لیکن وہ حدیث مسلسل بالضعفاء ہے، اور عام صحابہ کی روایت کے خلاف ہے. اس لیے 1500 کو راجح قرار دینا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر 1500 کے قول کو لیا جائے تو پھر یہاں پر حنفیہ ہی کا مذہب ثابت ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمی مجاریہ کی روایت میں یہ حدیث وارد ہے کہ غنائم خیبر کو 18 سہام پر تقسیم کیا گیا تھا، اور گھوڑے سواروں کو 2-2 سہام دیے گئے تھے. اور ان کی تعداد 300 تھی. تو اس صورت میں 300 گھوڑے سواروں کے 6 سہام ہو گئے، اور باقی بچ رہتے ہیں 12 سہام، وہ 1200 رجالہ کے ہو گئے. لیکن محدثین کرام کہتے ہیں گھوڑے کی تعداد 300 بیان کرنا راوی کر رہے ہیں، گھوڑے تو کل 200 تھے۔ امام ابو داؤد نے اس کی تصریح کی ہے اور تاریخ بخاری میں ایک حدیث میں 200 کی تعداد تصریح کے ساتھ وارد ہوئی، اور جب گھوڑے 200 ہوں گے تو اس کے بعد 1500 پر 1818 سہام کی تقسیم صحیح منطبق نہ ہوگی، نہ حنفیہ کے مذہب پر نہ جمہور کے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو گھوڑے سواروں کو دو حصے دیے جائیں گے، لہذا 200 کے 400 بن گئے۔ اب آگے 14 سہام رہ جاتے ہیں، جو باقی مادہ 1300 اور رجالہ پر صحیح منطبق نہیں ہوتے، اور اگر ائمۃ ثلاثہ اور امام ابو یوسف و امام محمد کے مذہب کو لیا جائے، جو ثواب ہے کہ گھوڑے سواروں کو 3 سہام دیے جائیں گے، ایک سوار کا اور 2 اس کے گھوڑے کا، تو بھی تقسیم صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جب 200 سواروں کے 6 سہام نکال دیے جائیں گے تو آگے 9 سہام بچ رہیں گے، جو باقی مادہ لشکر پر، باقی مادہ حصوں پر اگر سہام نکال دیے جائیں گے تو اس صورت میں آگے سہام رہ جائیں گے، 12 سہام رہ جائیں گے، اور یہ 12 سہام باقی مادہ رجالہ پر جس کی تعداد 13 ہے صحیح تقسیم نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہ تقسیم، اور اگر جمہور کے قول کو لیا جائے کہ لشکر کی تعداد